پھر سوئے حرم کا قافلے جانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم کا قافلے جانے کے دن آئے، کعبے میں جبینوں کو جھکانے کے دن آئے، کعبے میں جبینوں کو جھکانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، پھر سنگ سیاہ دے گا لبوں کو مئی لذت، پھر سنگ سیاہ دے گا لبوں کو مئی لذت، پھر خاک حرم سرما بنانے کے دن آئے، پھر خاک حرم سرما بنانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، ذرات رہے کوئے نبی پلکوں سے چن لو، ذرات رہے کوئے نبی پلکوں سے چن لو، اس سرمے کو آنکھوں سے لگانے کے دن آئے، اس سرمے کو آنکھوں سے لگانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، لبیک کے نغمے کبھی لب پہ ہمارے، لبیک کے نغمے کبھی لب پہ ہمارے، یا صلی علی پڑھنے پڑھانے کے دن آئے، یا صلی علی پڑھنے پڑھانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، کعبے میں جبینوں کو جھکانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے